بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت فرمودند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لکل نبی دعوتون، هر یک پیامبر دعای قبول شونده دارد، یک دعای دارد که الله آن دعاشان را، آن دعاهایشان را قبول میکند بی شک و شبهه. فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. پس میخواهم با رازگی الله ذوالجلال و با خواست خدا میخواهم اینکه به تأخیر بگذارم این دعای خود را برای روز قیامت، تا اینکه در روز قیامت شفاعت بکنم امتانم را، برای شفاعت امتانم این دعایم را تأخیر کنم و برای قیامت بگذارمش. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را آگاه میکند که هر پیامبر دعای قبول شونده دارد. رسول بزرگوار این دعای قبول شونده اش را برای روز قیامت گذاشته است، برای شفاعت ما و شما امتانش، زیرا اینکه رسول الله غمخوار امت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فکر امت است، میخواهد در روز قیامت ما و شما امتانی که امروز پروای آن رسول الله نداریم و عمل با سخنان آن رسول الله نمیکنیم و زندگی و حیات خود را مطابق فرمان رسول الله و در چارچوبه سخنان رسول الله داخل نمی کنیم و در چارچوبه زندگی رسول الله ما و شما زندگی نمی کنیم، باز آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در غم و در فکر ما و شما امتانش است که در روز قیامت شفاعت بکند امتان عاصیش را، امتان گناهگارش را. پس ای برادر عزیز، ببین که رسول الله در فکر من و توست، رحم من و تو را میخورد. پس باید ما و شما مسلمان ها در فکر آن باشیم که با سخنان محمد و رسول الله عمل بکنیم و زندگی و حیات خود را از چارچوبه حیات و زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون نکنیم، تا اینکه در روز قیامت الله شفاعت محمد و رسول الله را نصیب ما و شما بگرداند. و دعا میکنیم که خداوند عز و شأن ما و شما را از طایفه آن امتانش بگرداند که از طایفه آن امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگرداند که محمد و رسول الله برای ما و شما شفاعت بکند. این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند. این حدیث را روایت کردند.